और देहातियों में से भी बहानाबाज लोग आए कि उनको जिहाद से छुट्टी दी जाए। और इस तरह जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था वो सब बैठ रहे। इनमें से जिन्होंने कुफ्र मुस्तकिल तौर पर अपना लिया है उनको दर्दनाक अज़ाब होगा।